کیری یعنی پھیری کرتے ہیں اور گنجائش سے زیادہ یا قانوناً ممنوع اشیاء اٹھا لاتے ہیں، پھر ڈیوٹی سے بچنے کے لیے رشوت دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔